mówi pan SIFU i grę. Wpadłem człowieku do rzeczy na nagrywkę, zanim do mikrofonu palę piwkę. Jeszcze browar łyknę. Dobra, może byśmy coś nagrali. Niech pali ten, kto ma palić. Komu palić pisane? Kiedy współpraca zaczęła się palec. Planta, nie ma po tym kalca. Z tymi typami najlepiej, a przecież kasy zlepie the best. Ty lubię śmiać się do łez i właśnie skręt zapalony jak piwka nie gaśnie. Łapie zieloną esencję, kiedy zapale mijają pretensje. Sfera, łez 7 i cali. Chłopaki z wami dobrze się pali. Za te nabicia z siwym będziemy się śmiali. Choć jeszcze nabij kolejny ciosę i stopek. 2-4 na gącie z kumplami. Chłopaki z wami dobrze się pali. Komu palić pisane, czystą ułane, jest to jest grane. 7 łez, ryje roześmiane. Jest i buch, jest spokojny duch, łapie buch. Albo 2 buchy i głuchy. Kolejny raz skupy bez skruchy. Po raz kolejny jak ker. Ściągam ten razem z dymem. Mówiłem, dopijam piwem i wszystkie problemy w oddali. Chłopaki z wami dobrze się pali. Zobacz jak szybko przemieszcza się cień wokół bani słońca. I zdarza się dzień, że nie pamiętam co działo się w środku tygodnia. Im bliżej wakacji, tym większa euforia ogarnia te rzeczy. Kto pali blanta, blantem się leczy, Prosto z brudna na bokotów. Klimat szarych bloków, jestem gotów spać do rzęsy na nagrywce bez kłopotów. Szarym dymem, ja na dzień przez życie płynę. Okazji do spalenia nie ominę. Ten mówi, że hasz klepie the best. Co zrobimy test? Zajebiście jest, zajebiście jest. Nie wyciskam żadnych potów, tylko się ten łez. Oni tutaj są, oni są tutaj też. Stopek bierz, rozpali pójść w lewą stronę. Dziś jak zwykle spłonę żelskiem. Delektować się, to jest to co robić chcę. To jest przeznaczenie me, każdy wie. Coś co luzuje, daje odprężenie. Buch za buchem, odlatuje w zapomnienie. Jest jak to wygląda? Ściągasz jointa albo ściągasz bonga. Zawsze łapie bucha. I na świat patrzę inaczej. I raczej tylko wtedy świat jest prawdziwym światem. Akira Kurosawa moim bratem. Jak u Azjaty. Siema, jestem Stopek, a to moje bataty. Cała ekipa to wariaty. Na wariackich papierach to 7 makro, łez i siwy sfera. Mamy tu Jacka Herrera i kaszel napiera na płuca. Wiesz o co wchodzi, każdy z moich to kuma. Inni piją kawę, ja wolę palić skuna. Mam wujka Poluma, dziadka Nortena Lighta. Moja siostra ma na drugie nabita fajka bez kita. Blanta na mera, 7 łez, 7 jest wszędzie i sfera.